Rasp med Jonas Lättung. Att det är välkomna, det är onsdag. Lillelördagen är här, förstår ni. Det är bara att korka upp eller så här. Det kanske ni inte ska göra om ni sitter och ska jobba nu. Det är väl en synnerligen dålig idé. Man brukar få lite kritik för det. Men vi kör det här programmet i alla fall. Hårdrock ska ni ha. Varsågoda. We'll be right back. Child of Mine. Nej, inte av egentligen, utan Sweet Child of Mine heter den ju, så står det ju här med apostrof och alltihopa. Ska man säga det också. Guns N' Roses i alla fall. Från den enda riktigt, riktigt bra skivan tycker jag. Appetite for Destruction. 1987 kom den. Jag vet, jag kommer få massa skit för detta nu, men jag tycker att de andra plattorna som det här bandet har släppt har visserligen några fina punkter, alla. De har sina höjdpunkter, men de är inte lika solida och genombra som denna skiva faktiskt är. Appetite for Destruction, en riktigt bra platta. Ja, skitsamma. Jag såg det här bandet ju, som ni kanske vet, i somras. Jag la upp lite filmer och direkt live-filmade från konserten i Stockholm i somras, som ni kunde se på Pirate Rocks Facebook om ni var inloggade där. Det var en ganska bra konsert för övrigt, måste jag säga. Jag hade liksom, mina förväntningar var någonstans nere vid fotknölarna i och för sig, för jag tänkte att det kan inte vara något detta så sett. Men det var det. Det var bra, tycker jag, måste jag säga. Jag blev positivt överraskad. Och det är alltid kul att bli. Det här är Pirate Rock. Ja, det är det. Igår spelade jag en låt med bandet Resande Man. Lite Black Sabbath, novemberdoftande, tung hårdrock på svenska. Och fick lite påstötningar på mail och Facebook och annat där om att... Ja, dels att jag bara gillar det för att jag själv skriver texter på svenska, men så är det inte riktigt, för då hade jag nog, då hade jag inte lyssnat på något annat i så fall. Men jag skriver dessutom inte alls bara texter på svenska utan även på engelska, så det är så. Men det var också en människa där, Marcus, som frågade om man kunde spela något mer som metal eller hårdrock där man sjunger på svenska. Absolut kan jag det. Här kommer Fade. Den lite lätt, eller inte alls lite lätt, ganska mycket, ganska kraftigt folkmusik doftande metal där av och med Fade. Låten heter Härjaren, finns med på skivan Trolldom som kom 2016, förra året alltså. Vi vågar spela mer än bara 15 låtar om och om igen. Pirate Rock. Skiva som i alla fall jag tyckte var ganska dålig när den kom har nu fått lite bättre, jag har fått lite bättre känslor för den kan jag säga. Hey Stupid heter skivan, Alice Cooper är artisten såklart. Låten, den här låten vi hörde heter Snake Bite. Det här är Pirate Rock. Reklam. Lyssna, nu är det äntligen

Det här är Göteborgs enda rockstation. Det är det. Du hör mig, Jonas Lettung, här i programmet Lunchrasp som pågår fram till klockan 14. Och det du hörde i musikväg här, det var Clutch med The Wolfman Kindly Requests. En låt ifrån plattan Earth Rocker som kom 2013. En skiva som jag verkligen, verkligen kan rekommendera. Har du inte kollat upp den så tycker jag verkligen att du ska göra det. För den är mycket, mycket bra. Innehåller i princip bara bra låtar. så kallad cover, det vill säga en version som ett band har gjort på ett annat bands original, kan man ju också uttrycka det som. Det är lättare att säga bara cover. Det här var Voivod med Silver Machine, som ju är en gammal Hawkwind-låt från början. En Hawkwind-låt som jag tror till och med är skriven, eller åtminstone medverkar Lemmy på den, på bas tror jag. Han var ju med i Hawkwind innan han startade Motorhead. Han fick sparken från Hawkwind för att han använde fel knark, nämligen han använde heroin och inte vad det nu var, LSD och hash och sådär, som de gubbarna i det bandet gjorde. Det var säkert lite annat också som bidrog till det, kan man ju tänka sig. Ja, ja, i alla fall. Nu ska vi lyssna på rösten från en snubbe som är med i ett band, och sen direkt efter det så kommer en låt med det bandet där den här killen faktiskt är med och spelar gitarr i det här bandet. För annars så, när man spelar det här bandet ofta i radio, så spelar man äldre låtar där den här killen inte spelar gitarr. Men nu tänkte jag att eftersom det ändå är den här killen som säger saker och ting här nu, han säger så här, listening to Pirate Rock och så här, då förtjänar han ju faktiskt att spelas också efter det. Så det här kommer först killen som kommer att säga sitt namn och alltihopa, och han kommer också säga bandets namn, tror jag. Jag har inte riktigt lyssnat på det, men jag tror han kommer säga bandets namn. Och efter det så kör vi alltså en låt där den här killen spelar med det här bandet. Bra, va? Pirate Rock. Hey, it's Tommy Thayer from Kiss and you're listening to Pirate Rock. Say it. I wanna hear you say it. station on the West Coast. Musik alltså. Västkustens bästa rock. Request to make on behalf of my men. There I was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Så himla bra. Den fortfarande är Breaking the Law med Judas Priest ifrån skivan eller om man så vill skivan British Steel som kom 1980. Och det är ju så ofta i omröstningar om vilka Judas Priest-plattor som är bäst, så hamnar British Steel väldigt, väldigt ofta först. Eller åtminstone bland de första, för att är man lite mer, kanske lite äldre, så tycker man att British Steel är bäst. Är man kanske några år yngre, så tycker man att Painkiller är väldigt, väldigt bra. Den brukar komma väldigt högt också. Och sen kan också ha att göra med vilken smak man har. Gillar man lite mer metalliga Judas Priest, då är det ju Painkiller, ja, den är ju svinbra liksom. Och gillar man det lite mer gamla rock'n'roll hårdrockiga, då är ju British Steel kanske den platta man diggar. Sen gillar ju jag personligen, jag älskar ju 80-talsplattorna. Jag tycker ju att Screaming for Vengeance är en fantastisk skiva. Jag tycker även Defenders of the Faith är jättebra. Men det är inte de plattorna, ingen av de här plattorna jag har nämnt nu är den jag tycker är allra bäst. Jag tycker nämligen en lite halvobskyr platta är bäst, givetvis, annars vore inte jag, eller hur? Nej, just det. Jag tycker att Killing Machine från 1978 är den bästa Judas Priest-skivan. Den hette Killing Machine i Europa. och Japan tror jag. Men sen när de skulle ge ut den i USA så kallade de den istället för Hellbent for Leather, för där var den låten stor och så. Och det var inte riktigt samma låtordning och inte samma låtordning. Jag tror de har med Green and Manalishi är med på USA-utgåvan. Den är inte med på Killing Machine-skivan. Inte den som jag har i alla fall. Så är det. Det tycker jag är den bästa Judas Priest-plattan. Den och systerplattan Stained Glass. De är väldigt, väldigt bra. Och varför tycker jag att de är bra? Jo, jag tycker att de är väldigt bra därför att det är Les Binks som spelar trummor. Han är väldigt grym trummis tycker jag. Och det är ett jävla ställe. Han har mycket dubbla kaggar, men det är också svängigt som satan. Så om ni inte har kollat upp Stained Glass och vad sa jag? Jo, Killing Machine. Vad hette min favoritplatta nu igen? Killing Machine. Kolla in den skivan och Stained Glass och lyssna på Les Binks trummor på den. Han är en fantastisk trummis som swänger och rockar samtidigt. Okej, härligt, bra. 95,4 och 90,7 Pirate Rock. Yeah! Bye.

tack och adjö för idag och lämna mikrofonen till eftermiddagen här. Jag gör det med en Beatles-låt faktiskt som heter Don't Let Me Down som är helt grym. Gilla den och gilla oss på Facebook, Pirate Rock, och så kommer livet att bli helt underbart. Vi och jag och ni, vi säger, hörs imorgon klockan 13. Adjö! Like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me.